Jo, tatofu. Animalia guztiak, aske izan arte. Bueno, pues continuamos aquí en los Retegiak, aquí en Zintzilik Irratia, y vamos con una nueva colaboración. Como cada 15 días tenemos a un compañero, a una compañera, compañero en este caso, Asier, del programa del año pasado, que nos acompañó aquí en Zintzilik Irratia, J. Tofu, y también miembro del grupo Aske Kintza, a favor de la liberación y por los derechos de los animales. Gabón, Asier. Kaixo, Xabi. Kaixo, bueno, nos ibas a comentar, bueno, tu intervención va a ser en euskera, un poco sobre los comedores existentes, una denuncia que hubo, una campaña que hubo también sobre comedores públicos, pidiendo un menú vegano o vegetariano, ya nos concretarás tú más, y sobre tu experiencia, sobre todo en la universidad y en lugares de estudio públicos, ¿verdad? Bai, eso es. Bai, bueno, pues asunto da... nik pixka bat nire esperientzia kontatuko dizuet. Ni vegetariano nintzen lehenengo batxillerrean egonean, ikastolan. Eta bueno, egia da, ba gure inguruan ez dagoela vegetariano asko, egia esan, eta ba bultzada behar dutela ba jangela publikoek, ez? Nik adibidez, nintzen ikastolako jangelara joan, baina bai ikasbidaian eta beste eskursio batzuetan, ba nik pertsonalki ba dieta vegetariano bat eskatu nuen, eta ba bueno, aukera hori eskaini ziaten eta baiezkoa eman ziaten. Baino adibidez, lehen urte batzuk komentatu duzun bezala, ba guraso batzuk, Gasteizko guraso batzuk jo zuten askekintza animalistara, laguntza eskeaz, beraien seme-alabari ba dieta vegetarianoa eman nahi ziotelako ba ikastola publikoan, eta ezkoa emantzialako Eusko Jaurlaritzak, ez. Orduan, ba duela urte bete gutxi gorabehera, guk plataforma desberdinen bidez, adibidez, change.org plataformaren bidez, firmak lortu genituen, 2005 firma, eta lehengo urtean askekintza animalistak ikastola publikoetako jangeletan dieta vegetarianoa eskaintzeko aukera eta eskubida lortu zuen, eta bestaldetik oraindik ere lana dago egiteko aspektu hortan, dieta veganoa oraindik onartua izan estelako, eta oraindikan bidan jarritu behar daulako lanean, ez? Eta bestaldetik nire kasuan aurten unibertsitatean nago, eta unibertsitateko residentzian Arrasaten egia esan lehen minututik esan nuenean vegetarianoa nintzela, nire menua moldatzeko, hauek etziaten inungo trabari jarri, ez? Esan ziaten, urte batzuk atzera ere vegetariano desente pasa izan direla, azkenan Arrasate bezalako unibertsitate batetik, jende asko pasatzen da, eta ez gira lehenengoak, ez? Eskaintza edo menu hau eskatzen dugunok, eta horregatik, bultzatu nahi nizueke pixka bat anoi, bai ikastolan, bai unibertsitatean eta bai toki publiko zein pribatuetan pixka bat zuen eskubideak aldarrikatzea eta menu vegano vegetariano bat eskatzea, ez? Me ha sorprendido que me hayas dicho que la experiencia de años anteriores, el haberlo aceptado tu propuesta de inmediato. Me suenan casos en la universidad aquí en Donosti que costó un poco más. Creo que ahora hay alguna opción en el menú, no lo sé muy bien al 100%. Y también por parte de personas, estudiantes, se empezaron a crear comedores o citas para comer de manera vegana y poderse ver, visualizar en los patios de la universidad. No sé si conoces alguno de estos casos. Sí, bai, adibidez, askekintzako, kide batek, komentatu zian, bera MNH-un ikasten dago Donostian, eta komentatu zian, pixka batez, berak, bizitza zoran zehar etxetik emantzula janaria beste aukerarik etzulako, baina, beste vegetariano batekin batera, jangelara jo zutela eskatuz, pixka bat hori, menu vegetariano edo vegano bat, eta hauek ezko esan zian, ez? Eta, hauek pixka tarritu intzian, porque azkenean ez da inbesterako lana beste platertxo bat edo eskaintzea, eta adibidez, askekintzako kide honek jo zuen Donostiako aulariko zuzendariaren gana, eta berarekin kontaktuan eta harremanetan jarri zen, eta egia esan etzuen hau lortu ez, etzuen dieta vegetarianoa hau lortu. Tegia da bai, batez ere toki publikoetan ez dela erresa hau eskatzea, baina bueno, zemat eta bakoitzak beraldetik, ba, dieta vegano vegetariano bat eskatuzkero, ba, pixka bat, ba, zemat eta pertsona gehiago izango gara eta presio sozial horren bidez, ba, nik uste dut azkenean lortuko dugula ez. Bai, egia da ez dagoela oraindik gaia oso erresa, baina bueno, nik uste dut eskatzearekin bakarrik, ja, ba, bueno, kontratuko dira zenbat pertsonek aldarrikatzen dugun, ba, bueno, dieta vegetariano edo vegano baterako eskubidea, eta nik uste dut horrekin, ba, bueno, pixkanaka, ba, gauzako betza jongo direla, ez. Y a nivel del resto de universidades públicas, ¿tienes algún conocimiento de cómo está el tema? Pues no, la verdad es que no, ez, nik, bueno, EHUko esperientzia hau ezagutzen dut, eta ez egia esan ez, egia, toki pribatuetan askotan, ba, bueno, ez dizute inungo trabari jarriko ez, menua euskaintzerakoan, azkenean zure dirua jartzatulako eta ez daukatelako zer egiterik, baina, bueno, bai, egia da publikoetan lana dagoela, eta ez egia esan ez Euskal Herritik kanpo ez da iturreindikan nola daun asuntoa. Bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre este tema, si tenías algo más preparado. Ez, bueno, hori, esatea, gomendatzea jendari, ba, bueno, bere, ba, gure eskubideak aldarrikatzea, ez, dieta vegetariano vegano bat eskatzea, eta zenbat eta presio sozial gehiago egin, ba, nik uste dut, pixkanaka, hau bai, unibertsitateko tabernetan, zein ikastetxetakoan, zein gure herrietako tabernetan, ba, pixka bat, gure menu hau eskatu ezkero, ba, nik uste dut, pixkanaka, ba, sukaldari eta, bueno, zuzendariak konturatuko direla, gure gizartea pixka eta aurrera atzerari dela, eta pixkanaka, ba, dieta hau adoptatzea erabakitzen dugun pertsona asko eta asko garela, eta orain gaina kopur hori onditzen ari dela, eta pixka bat hori ez, bai, herri ikastetxe zein unibertsitatetan, ba, pixka bat eskaera hori egitea, ba, beraie konturatzeko aukera hau ere badagoela, eta, ba, kopuru hau pertsona vegetarianoena, ba, bueno, onditzen duela egunez egunez. Oso, onda, Asier. Si quieres comentar algo para acabar, porque no sabemos, ciertamente que andáis con el J-Tofu dándole vueltas, habéis dicho que ibais a volver y parece que se va acercando esa fecha, ¿no? Bai, egizan bai. Ostiralontako bileran pixkat ja zehaztuko dugu dana, baina bai, egia da, ba, duda asko izan ditugu, ba, azkenean lan asko delako, bai, askekintzako, bueno, lan animalista aurrera ematea eta gero J-Tofu zintzilek irratian, baina, bueno, aurten ere, bai, azkenean bai ezko eman dugu, eta bai, egizan gogokin gode ez, berriz ere programazteko, ba, guk uste dugu, ez daude data azteurri, baina, bueno, guk uste dugu bi aztetan edo jutan, ja gure lehenengo saioa grabatzen egongo gela, eta, bueno, egia esan, hortxe gabiltza lanean orain gai berriak emanez, pixkat, serio puntu hori ez, kendu nahi dugu programari azkenean, ba, jende guztiari iristeko ez, naiz eta animalistak ez diren pertsonak, eta pixka bat identifikatuak sentitzeko, ba, umore puntu batekin ez, eta hortxe gabiltza pixkat lehengo urteko J-Tofuren lehengo temporada pixkat hobetu nahian ez, lehengo urteko akatsak pixkat hobetuz, eta ba, programaren, saioaren, ez dakit, formato berriak deskubrituz hortxe gabiltza pixkat, eta bueno, a ber, nola tatzea, baina bai, efektivamente, ba, zintzilek irratienen gogora, bai, azte gutxi barru. Oso ondo, pues nada, aquí estamos a la espera, ya sabéis que tenéis las puertas y los micrófonos abiertos. Mientras tanto, nos seguiremos oyendo cada 15 días, tomarlos con tranquilidad, tampoco con prisa, prepararlo bien y nos vamos a oír de una manera o de otra. Eso es, vale, es que recasco, Xavi. Venga, mías, que así es. Venga, adiós, a favor. Aita, ¿hau zer da? Ba, oi askoa. Eta hori zer da? Ba, oi askoa da, oioaren zati bat. Eta dila dago? Bai, claro. Aitona bezala? Eta orduan zergatik ez dugu aitona jaten? Porque enterrar, porque incinerar, los difuntos se pueden aprovechar. Porque enterrar, porque incinerar, J-Tofu. Animalia guztiak aske izan arte.